d'actualitat, música, humor, entrevistes i l'ingredient secret que et farà repetir. Que et servirem cada divendres de 8:30 a 9:30. Presenta Iván Montes, amb Esther Reyes i Ana Morales. Hola, hola, hola, molt benvinguts a tothom i estem a Conducta Contrària a Radio Star Terrassa. Una setmana més a la nostra deuena edició. Què tal, Esther? Bona nit, bona nit. Aquí sabran el dijous i el divendres que tenim festa, no? Ai. Amb la festa del, sí, el pont, aquest, el pont. Que ens ve. I Anna, tu què tal? Molt bé, disfrutant-ho. Doncs tot i és per començar aquesta deuena edició de Conducta Contrària, fem el recordatori de les xarxes socials facebook.com/conductacontrària i el nostre Twitter és c/contrària. El nostre telèfon és, Anna? 937-84-85-98. 937-84-85-98. Doncs bé, comencem aquest programa deuena edició, com ja he dit uns quants cops. I és un programa que tenim carregat de sorpreses com cada setmana, però a més us adelantem el que vindran els pròxims programes. O sigui que esteu molt atents i no traieu l'orella de la vostra ràdio o al vostre internet. Anem amb la primera cançó, és Ahora pide más, de Rivero i Capitán Kid, i l'heu pogut escoltar a Gandia Shore. Estàs escoltant Conducta Contrària. Conducta Contrària. Continues, estàs escoltant Conducta Contrària a Ràdio Star Terrassa 100.5 FM o per internet www.radiostarterrassa.com. Estem a la deuena edició, quarta i últim cop que ho dic. I doncs bé, tenim moltes sorpreses per anar-vos adelantant. Bueno, s'acosta el Nadal, això és una de les pistes que us donarem aquesta nit. I al llarg d'aquest programa doncs ja podreu anar veient quines altres pistes us anem donant per veure què ve. Què vindrà? Jo crec que ja més o menys us he deixat tot clar com està, no? Doncs bé, moltes gràcies per escoltar-nos a la 100.5 de la FM o a la web, sigui com sigui. I us recordem el telèfon un altre cop. 937-84-85-98. 937-84-85-98. Comencem ja amb la secció que ens agrada tant, sempre per tenir-nos informats del que passa en el món que ens envolta. Hola, molt bona nit i benvinguts als informatius contraris. Aquesta setmana tractarem les següents notícies. Es treuen el dit petit per usar els talons més còmodes. Una dona atropella el seu marit perquè no anés a votar. I una dona ha venut els seus òrgans no vitals per poder pagar el seu lloguer. Es treuen el dit petit del peu per usar els talons més còmodes. Cada vegada són més dones que acudeixen especialistes amb l'objectiu d'intervenir en els seus peus. Segons mitjans nord-americans, no ho fan per millorar el seu aspecte, sinó per aconseguir que les seves sabates de taló, que calcen, siguin més còmodes. Especialistes de l'àrea afirmen que aquesta cirurgia plàstica és totalment innecessària i que costa milers de dòlars. Els dits del peu, des del punt de vista funcional, excepte el primer dit, el dit gordo, no tenen una funció individual. Treure el cinquè dit és una intervenció quasi inútil, va explicar el Ricardo Galán, membre de la Societat Colombiana de Cirurgia Plàstica. Aquest tipus de cirurgies avui es practiquen al País del Nord i poden arribar a costar milers de dòlars, i en elles s'escurcen els dits, s'apliquen injeccions de col·làgen i fins i tot hi ha que sol·liciten la completa amputació dels dits petits del peu. Una dona atropella el seu marit perquè no vagi a votar. Va ocórrer quan Obama va guanyar les eleccions als Estats Units. Hi va haver una dona que no volia que guanyés ell, sinó que, a més, el seu marit no va acudir aquell dia a votar perquè la seva dona el va atropellar. En els informes de la policia comuniquen que Holly Solomon, la dona causant atropellant del seu marit, va estar perseguint el seu marit durant uns minuts en el seu cotxe, fins que va veure el moment perfecte per atropellar-lo. L'home va veure que se li acostava el vehicle i va començar a fugir. En aquell moment el va atropellar. Tot això va passar perquè va tenir una discussió amb el Holly, amb la Holly, que tenia que, i tenia que l'Obama guanyés les eleccions. Una dona ha venut els seus òrgans no vitals per poder pagar lloguer. Una dona espanyola de 44 anys d'edat ha estat passant dificultats econòmiques per culpa d'aquesta gran crisi que estem passant tots. Aquesta està venent els seus propis òrgans no vitals per poder pagar lloguer. Aquesta dona ha comentat que ven els seus ronyons, còrnies i el pulmó i fins i tot un tros de fetge per tal de pagar i evitar el desallotjament. La dona comenta que vol una llar on pugui viure amb la seva filla i tenir una feina amb un salari suficient per pagar les seves factures i no donar a menjar a la seva filla i que pugui acabar els seus estudis. I això no és tot. A sobre pot estar 12 anys de presó per tràfic il·legal d'òrgans i té un 66% de discapacitat per un problema en la seva esquena i pel que no pot treballar. I la dona comenta al diari que va patir maltractaments de part del seu marit durant 15 anys. Sent l'únic que li queda és el seu cos, i per això vol vendre òrgans per tal de poder sobreviure, intentar donar el millor que pugui per la seva filla. Doncs fins aquí a l'informatiu contrari, moltes gràcies, Esther. De res. I estem a Conducta Contrària, com ja hem dit, tenim les xarxes socials obertes, les xarxes socials, si ho he dit bé. És que ara va dir la red social, bueno, m'he fet un lío mortal. L'Aniol la setmana passada ens va dir: hola, contraris, què tal tot? M'està agradant molt el programa, que sapigueu que em va agradar molt estar amb vosaltres la tarda passada i dir-vos que m'encanteu i que tot i que estic estudiant us escolto avui. I cada divendres, moltíssimes gràcies per tot. Que simpàtic. Un petonet a Niol, no ho vam poder llegir el divendres de la setmana passada per problemes d'internet, però bé, avui ho hem pogut llegir i moltes gràcies. Sí, a mi m'ha dit que ja està de pont i avui no pot escoltar-nos. Oh, que pena, Olot. Que pena. Si és que està aquí i mig poble de pont, eh? A veure. Ja. Ui, que no s'escolta bé, Anna. A veure, Anna. Bueno. A veure, Anna. Vale, ara. Ara. Que s'ha anat a Olot, a mi m'han dit. S'ha anat a Olot, sí. Sí. Cert. Doncs bé, sí. La Mireia tampoc ens pot escoltar perquè està al poble. Olint, tio. Unes quantes persones no ens poden escoltar. I nosaltres aquí a Terrassa, tio, pingant. Bueno, doncs pues per tots aquests que estan de pont i aquests que no ens poden escoltar, us recordem que ens podreu escoltar el podcast de la web, sí, conductacontraria.cat, i us dediquem a aquesta cançó, en especial a tu, Mireia, que t'agrada molt. Dia i nit, d'Amelie. Teus ulls, on veig el teu somriure al teu costat, camino sobre els núvols, podem volar per sobre el cel junts de la mà. Em fa sentir tot el que jo vull ser, el sol que persegueix la lluna dia i nit, que sap que el seu amor és complicat, però mai s'apagarà. El color dels teus cabells em porta el sol ponent-se vora el mar, on trenquen les onades, on trenquen les onades. Jo vull ser el sol que persegueix la lluna dia i nit, que sap que el seu amor és complicat, però mai s'apagarà. Persegueix la lluna dia i nit, que sap que el seu amor és complicat, però mai s'apagarà. Jo vull ser el sol que persegueix la lluna dia i nit, i sé que el nostre amor és complicat, però mai s'apagarà. Ahora en tu radio. Radio Star 100.5 FM. Guayas, guayas. Radio Star, rica idea. Estàs escoltant Conducta Contrària a Radio Star Terrassa 100.5 FM. estès a Conducta Contrària i doncs bé, ara toca anar amb una altra secció que és Cotilleos de Famosos. Però abans recordem de nou el telèfon 937-848-598, Anna Morales. 937-848-598. I bé, ens portes una secció amb bastants cotillejos, no m'han dit? Sí, bueno. Doncs bé, l'actualitat de Famosos ens la porta l'Anna Morales, l'Esther ens porta la Curiosa, per estar al dia. Estem sí, al dia. De tot. Anem-hi, vinga. Liam Payne i Daniel Pierser tornen a sortir junts. No han estat ni 3 mesos separats. Van deixar-ho al setembre, pel culpa de la distància, però no poden viure l'un sense l'altre. Alguns testimonis asseguren que la parelleta ha passat el cap de setmana a Nova York. Se'ls ha vist passejant agafadets de la mà. La Daniel, que és ballarina professional i model a temps parcial, va viatjar expressament fins a Nova York per veure els One Direction durant la seva situació al Madison Square Garden, on la banda va triomfar de valent, o sigui, això. Esperem que aquest cop amb Liam i la Daniel duri molt i molt de temps. El següent cotilleo doncs, també parla d'un dels One Direction, que és en Harry, ja és oficialment propietat de Taylor Swift. Tot el dia estan juntets, comparteixen activitat i fins i tot dormen al mateix hotel i en una sola habitació. Ja no queda espai per parlar de rumor. Oficialment, Taylor Swift i Harry Styles, de One Direction, són oficialment parella. Ahir van sortir del mateix hotel per separat i amb uns minuts de diferència per despistar la premsa, però se'ls va veure el llautó. És evident que van dormir a la mateixa habitació, però vaja, per si quedava algun dubte, ha quedat esvaït aquesta matinada. Aquesta nit passada, la Taylor ha rebut un premi als Ripple of Hope Awards 2012. Després de la cerimònia, s'ha posat un vestidet ben elegant i ha quedat amb el Harry per anar junts a l'hotel. A les 4 de la matinada han arribat agafadets de la mà i disparats cap a l'habitació. Ui, ui, ui, aquí hi ha algo raro, hi ha algo raro. I doncs, bueno, la següent és de la Selena Gomez. Selena Gomez visita una fan seva que ha superat un tumor cerebral. Selena Gomez ha sorprès Frailey Gilmore, una nena de 10 anys, que afortunadament ha pogut superar un tumor cerebral detectat fa poc més d'un any. El seu somni s'ha pogut fer realitat gràcies a la Fundació Make-A-Wish, que es dedica a fer realitat els desitjos de nens malalts. Glimmer, la nena, volia trobar-se amb l'artista perquè pensa que és impressionant. Jo aquest vídeo l'he vist i la nena era molt, és guapíssima. Llavors, quan va veure la sorpresa de que tenia darrere la Selena Gomez, no s'ho podia creure i allà, molt maja. Que bueno, guai, no? Sí. Que és Make-A-Wish, la fundació? Sí, Make-A-Wish. I han fet, suposo que és de famosos o és només de... Sí, em sembla que sí, però sí. És que em sembla que aquesta fundació també va fer amb una nena que volia ser pilot. Bueno, sí, que volia... Una bueno, noia volia... Que és un programa que fa... Pilotar un avió i la van portar la nena, també tenia una malaltia la nena i bueno, és bastant commocionant. Es diu així, no? Sí. Bueno, com es digui. Doncs bé, moltes gràcies, Anna Morales. Fins aquí la teva secció o tens sí, alguna cosa més? Doncs molt bé, Anna. Moltes gràcies. De res. I ara, anem amb una altra coseta que tenim preparada. L'Anna Morales està per aquí ara voltant i us portàvem una cosa que volíem fer la setmana passada però que no va donar temps. I és ni més ni menys que el rànquing del Teen Star, o sigui, no el rànquing directament tots els finalistes tal qual com han quedat. El rànquing és el següent. Amb el número 10 tenim... Doncs bé, amb el número 10 dic tenim a She-Wolf. No, amb el número 12, perdó, tenim a Roger Arjami amb She-Wolf. A Roger Arjami, o com es digui. Porta'm, poso els peus a terra, vull caminar, necessito despertar. Bueno, això ara m'acabo d'enterar que això ara és She-Wolf. Això és She-Wolf, perdó. Això és She-Wolf, ens la canta el Roger Argemí. I amb el número 11 tenim a la Maria Sabat amb You're Beautiful. You are beautiful. Jo he vist molts vídeos d'aquesta tia. De la Maria Sabat. Sí, canta molt bé. Té moltes covers i ho fa molt bé. La coneixes? Em sona molt la seva cara, però no. És que em sonava que tu coneixies algú, no? O no? No coneixies algú de Tienestar? Sí. Bueno, també coneixem nosaltres a una noia de l'institut que es va presentar al Tienestar. I els que també coneixem són aquests que venen... Bueno, els coneixem perquè la setmana passada van ser els protagonistes de la nostra secció de descobriments musicals youtuberos. I ni més ni menys estan en la posició 10. Bueno, us hem de dir que aquesta posició ha anat variant. Ara, avui mateix estaven en el número 1. Però bueno, la posició 10 és com van quedar realment quan va acabar les votacions. I són els Thunder of Hells amb el seu remix català. Casualitat que aquesta cançó hagi sonat avui precisament. Dia i nit d'Amelie, la cantant Thunder of Hell. Bueno, la cançó es diu Remix Català precisament perquè és un remix de moltes cançons catalanes. Ja veig que són com tots remix catalans, saps? A mi m'agraden molt les remix cançons catalans, aquestes. Però és que tots, la majoria, molts han fet cançons en català i altres en anglès. Bueno, la majoria és en anglès, però molts han fet cançons en català i poques en castellà, la veritat. Sí. Vale. Raro, eh? Sí. No, vale, no, perquè això jo crec que és per algú que no hagin fet moltes en castellà, per no dir cap. Sí, no? Sí, aquí hi ha algú. Ui. Doncs bé, anem amb l'altre que ve després. És la Vero Montero i canta Hurt. Hurt, no d'acord, de Hurt. De robo. Vale. Home, s'ha d'aclarar les coses. You tell me how proud you were, but I walk away. If only I knew what I know today. Que maco, que maco. Sí, m'agrada molt, com canta aquesta. I will hold you in my arms, I will take the pain away. Molt maco, molt maco. Ara anem amb la posició 8, és l'Andrea Menal i canta Black to Black. Aquesta també m'agrada molt, aquesta. Take with his say. Doncs això és Black to Black de Vero Monte, no, d'Andrea Menal. I ara anem amb la número 7, que és Aura Moreno, Parte de tu mundo. Piensas que debo de fin, no necesito más. Cosas raras guardamos a miles, aunque no las debamos usar. ¿Quieres usted que vos? Tengo 20. Vale. Bueno, anem amb el número 6. És Laura del Pino i és Will You Still Love Me Tomorrow. Aquestes són les que m'agraden a mi, perquè a part de la veu molt bona que tenen molts, tenen acompanyament musical. Sí. El número 5, Caral Llibet, Rhythm of Love. Aquest és una capella cover. Sí. Tot veu. We may only have tonight, but till the morning sun, you're mine. Oh, amb el número 5, no, amb el número 4, Every Time We Touch, Cascada. La canta Elisabet Agustín i és una cançó molt bona, Every Time We Touch. Ui, això no s'escolta gaire bé. No, no, sí que s'escolta bé, però vull arribar al lloc bo. Bé, és molt bona aquesta cançó. I ara anem amb la número 3. Ens acostem al, al number 1 i és NBKI i canta Per tu, d'Amelie. Everything We Coach, Amelie, Per tu. M'agrada molt aquesta. Hem sentit també She Wolf. Sí. You're Beautiful. I ara ve una altra cançó també molt coneguda. La canta Painomi i Escorra, de Gossos. Aquesta m'encanta. Porta, poso els peus a terra, vull caminar. Necessito despertar. Corren de Painomi. Encara em queda temps per descobrir tot allò que m'hi amaga i que m'ho t'he volgut dir. Corren, corren pels carrers, corren paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van. Corren, corren pels carrers. Doncs també una cançó molt bona, són 3 o 4 noies, recordo, perquè aquest és d'un dels vídeos que vaig veure. I ara ve l'última, l'última, però la number one, que per almenys estava la setmana passada, i és l'Ariadna Bonet amb el seu Rush and Red, el number one. Quines ganes d'escoltar-lo. És aquesta, eh? It isn't fair, 'cause I'm wasting time, 'cause it isn't my heart, it isn't my fault. situation understands well the anatom of getting the aquí veig les cares de l'Anna i de l'Ester. Què? Us esperava un altre de primer, no? No, m'agrada aquesta veu, simplement, no sé, no em sona la cançó, estàvem pensant. La cançó és Russian Red. Doncs bé, fins aquí el rànquing del Teen Star. Això és com estava quan van acabar les votacions, però bueno, ara ha millorat una mica i de moment el number one estan els Thunders of Hell. Ja veurem com va avançant això i doncs bé, ara continuem a Conducta Contrària. Bé, continuem a Conducta Contrària, com ja he dit, i ara ja hem anat amb la teva secció, Esther, la teva secció, Anna, i ara anem amb una altra secció molt bona, que és el... Sabies que... Sabies que... Què? No m'ha sortit... Sabies que només piquen els mosquits femella? Els mosquits tenen un cos prim, potes allargades i la seva grandària rares vegades superen els 15 mil·límetres. I són les femelles les que s'encarreguen de xuclar la nostra sang, deixar-los bultos i aquella monesta sensació de picor. Tenen peces vocals que formen una llarga agulla preparada per perforar la pell o succionar la sang. Necessiten la sang per poder sobreviure i poder posar ous. En general, les femelles piquen un sol cop per una ingesta de sang. Llevat les que es troben en estat de debilitat, això fa que piquin retirades vegades. Aquelles vegades quan trobem que dos picadetes així, que fa molta ràbia, no? Sabies que les persones de multitasca rendeixen poc? Sovint, la tecnologia obliga els empleats a treballar simultàniament en dues o més tasques. I això tanmateix, com es fa? Treballant dos... Però... O sigui, que fan moltes coses a l'hora. Ah, vale. Però tot... no a la mateixa vegada. Bueno, o sigui, ja, però tenen molta feina acumulada. El que es diuen els minijobs aquests. Sí, no, que però tenen... dic que tenen molta feina acumulada i això. Ah, sí, multitasca. Sí. Tanmateix, l'empleat fa moltes coses a l'hora... Tanmateix l'empleat que fa moltes coses alhora les fa malament, assegura Clip Fornàs, director de laboratori de comunicació entre éssers humans als Estats Units. Segons els informes, les persones de multitasca tendeixen a aturar-se i es distreuen fàcilment i tenen problemes per reflexionar, de manera que perden detalls importants. Nas recomana que quan es comença a fer una cosa, dediqui això, res més que això, durant 20 minuts, així exercir la capacitat de concentració i reflexió. Bueno, la multitasca vol dir que facin, tinc molta feina acumulada i això, perquè clar, no, les coses d'hora quasi que és difícil. És difícil. Bueno, excepte escoltar música i fer altres, bueno. Sabies que les patates disminueixen la pressió arterial? Les patates tenen fama de ser poc saludables, però aquests vegetals disminueixen la pressió arterial de les persones obeses o amb sobrepès, segons un grup d'investigadors fet pel doctor Joe Vinson. Vinson va aclarir que la seva investigació dietètica es va utilitzar patates cuinades al microones, sense utilitzar ni oli ni greix. És a dir, que les patates fregides i les preparades amb elements com mantega o margarina segueixen sent considerades poc sanes. El doctor va treballar amb persones voluntàries que patien sobrepès, obesitat i que tinguessin hipertensió arterial. Durant un mes, el grup va menjar patates cuinades de manera sana en dinar i sopar. Contràriament a molts dietistes haguessin esperat, la ingesta regular de patates no va generar ningú canvi de pes corporal i el nivell de greixos i glucosa en la sang tampoc va empitjorar. Per la contra, el resultat de manera d'aquest deliciós aliment va ser molt bo per disminuir la pressió arterial dels participants. I fins aquí el Sabies Què d'avui, no, Esther? Sí. I ara anem amb una cançó que és... Bueno, ui, aquí sembla que ens truquen. Anem amb Àlex Ferrari, Vara Vara, Bere Bere. Telèfon. Ai. Ivana, agafa el bus. Bé, sí, tenim telèfon, perdó. Un segon, eh? Ara anem. 100 punts. I si no, que torni a trucar. Doncs bé, no hi ha... No, és allò que torni a trucar, això. Anàvem amb una cançó. Sí. Disculpeu-me. És que directament... No era aquesta la cançó amb la que havíem d'anar. No, és que ens estem distraient molt. No és que ens estem distraient, és que no va... Això no va, no va, no va. Com que no va? No, la cançó no va. Però, ara la tinc. Ara, perquè se'ns ha anat, perquè tenim aquí uns petits... errors catastròfics. Bé, per fi. Vara, vara, vere, vere. Àlex Ferrari. Ferrari. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Vara, vara, vara. Vere, vere, vere. Vara, vara, vara. Vere, vere, vere, vere. Vara, vara, vara. Vere, vere, vere. E quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza, vai pirar a sua mente. Então fazer assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. Então fazer assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. Cantando comigo mais ou menos assim. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Só vocês, vai. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo. I continuem aquí a Conducta Contrària. Recordem que podeu trucar al 937-848-598 i ja ho ha fet la Olga. Bona nit. Hola. Hola, molt bona nit. Hola. Bona nit. Hola, Anna. Què tal? Com va el pont? Avorrit. Avorrit? Sí, molt. No has sortit, no, de Terrassa? No, estic aquí, avorrida. Sí, nosaltres tampoc hem sortit, mira, estem aquí i és... Ai, la crisi. Sí, sí, la crisi, la crisi. Que jo volia dir una cosa. Digues. La cançó que heu dit aquella que era rara de la cover, que jo sé quina és. Ah, sí? És la de l'Ariel, la de la Sirenita. En sèrio? La canta la Sirenita. Ai! No ho sabíem. Que li canta el Sebastián. Ah, doncs pues, m'alegro. Ai, que poques pel·lis heu vist. Ai, com a malament. Doncs pues molt bé, Olga. Bueno, també tocava per fer el test. A veure, per fer què? El test? Yes. Ah, doncs pues, llavors vale. Comencem a fer el test, no? Bueno. Doncs encara no fem el test, en uns segons el fem. Sí. Estem preparant coses perquè encara tenim més coses, per cert. Teníem per comentar televisió i, bueno, tu, Olga, quines sèries veus de televisió i programes? Moltes, moltes. Tipo el barco i eso. Sí. Programes? Sí. Què vas veure ahir per la nit, per exemple? Ahir per la nit... res. Doncs veníem a parlar d'això. El que volíem comentar era Pesa ahir a la cocina, que era de la Sexta. Ai, aquesta la vull veure, però mai me'n recordo. Doncs sí, és un en plan reality bastant bo, que és sobre un cuiner, un chef, que va a una cuina catastròfica, sí, perquè sí. La majoria de cuines... Sí, que té molt mala llet, també, eh? Té molt mala llet, que els anuncis tela, eh? El Xicote, sí. Bueno, jo crec que és... Mala llet, més que mala llet és... Bueno, de fet és que també té raó. Es fa respectar més que res. Sí, però també té raó, però és que també es passa, jo no és molt... No sé, que l'anunci, tela, eh? Sí? Sí, no heu vist l'anunci sencer, aquí. Doncs seré jo, que és l'única. No, sí, té. Jo, precisament, ahir, en les hores lliures que tenia, vaig empassar des del primer capítol fins a l'últim d'aquest, de la versió espanyola, i bueno, em vaig quedar flipant. Però un capítol quant dura? 40 minuts? 20? Més, dura més. Però, de fet, em vaig adonar que la versió anglesa dura encara més que l'espanyola. Jolín. No, però a mi se'm passa volant, jo ho estava mirant i dic... doncs Olga, estàs llesta... Sí? Bé, no. que hi ha vegades que tenen rates allà, sí, tio. Sí, tenen rates. Hi havia una rata al rentavaixelles allà. Sí, tio, que asco. O sigui, com es diu? En els ossos allà, que se li veuen tots els ossos. No, Olga, estàs llesta per al test? Sí. Doncs vinga, comencem. Comencem? Sí. Ai, sí. Vale, Olga, hola! Hola! Què tal? Estava preparant aquí l'Anna, perquè la tenim aquí a l'estudi central. Vale, m'escoltes, no? Sí. Preparada? No. Vale. Comencem. Vinga. Aquest test parla de a quina edat marxaràs de casa. Vale? Vinga. La primera pregunta és, cada quan discuteixes amb els teus pares... A, diàriament i per qualsevol cosa. B, per coses habituals, tipus sortir de festa, quedar, comprar roba. O C, mai, no m'agrada discutir i menys amb els meus papis. B, vale. La segona és, quin creus que és el grau de comprensió de comprensió dels teus pares amb els teus afers? Baixíssim, parlem idiomes diferents. Només comprenen el que interessa i a vegades es fan els sorts i sempre són els meus millors amics. Tolerància a tope. B. Vale. Quan estic sola a casa i sento que entra algú de la meva família, A, em cau la casa a sobre, B, els faig dos petons i em tanco a la meva habitació, o C, respiro tranquil·la i penso, per fi ja som aquí. B. Sí, jo també. Tots som B. I la última, no, encara queda molta. Ets estalviadora? A, i tant, encara guardo els diners del bateig i he acumulat una pasta. B, a temporades estalvio, però després m'ho gasto i no em queda gaire racó. I sé que va, tinc la mà foradada i no tindré mai un cèntim. Bé, també. Mola meva. És que jo soc molt de bé. Vale, una altra. Et consideres autosuficient? A, sí, soc molt espavilada i jo sol i tu sola tires. A, B, de tant en tant necessites un cop de mà als teus amics i familiars. I C, no pots anar en cap lloc sol i necessites sentir-te més protegida. B, també. És que la B és la més normal. I l'última és, els teus pares són molt controladors, em truquen cada 5 minuts i volen saber molt detalls del que faig, o normal, o pots aguantar, o sigui, es poden aguantar. Normal. Bé, també, no? Sí. Pues mira, ja et dic el resultat perquè tot ha sigut bé. I és que cada cosa al seu temps. No et faria res emancipar-te quan tingués els diners i la maduresa suficient. Ara per ara tens altres objectius, tot i que has pensat alguna vegada. Quan trobis una parella estable a la vida que t'hi porti, doncs faràs el pas definitiu. Aquest moment podria trobar-se abans dels 30. Què et sembla, Olga? És que després dels 30 ja seria... I doncs ja està. I jo vull demanar una cançó. Puc? Sí, no. Sí. És de la Marató, de la... No em puc perdre res de tu. No vale. Em puc perdre res vale, de tu. Pues... Doncs ara la posem. Vale, gràcies per trucar, Olga. Adéu. Adéu. Bona nit. Igualment. Continueu trucant al 937-848-598. Recordo, i ara anem amb Taylor Swift. We are never ever getting back together. I remember when we broke up the first time, saying this is it, I've had enough. 'Cause like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say, I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, ooh, ooh, ooh, we called it off again last night. But ooh, ooh, ooh, ooh, this time, I'm telling you, I'm telling you, we are never, ever, ever getting back. Ever. I'm really gonna miss you picking fights, and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. Ooh, ooh, ooh, ooh, you called me up again tonight. Conducta contrària compleixi les mesures de seguretat. Tómate el lana. El que sí que et podem assegurar és que passaràs una bona estona. ¿Le gustaría probar cosas nuevas? Advertim que el programa pot arribar a crear adicción. Te pueden notizar. En serio. Doncs bé, continuem a Conducta Contrària amb aquesta nova secció que hem estrenat fa una estoneta, que era mig comentaris de televisió. I doncs bé, jo volia comentar abans de fer el descobriment musical youtubero d'aquesta setmana una altra notícia que m'ha impactat bastant, que he trobat a internet. Notícia és la següent. Bueno, volen crear un nou reality que estigui entre Jackass i Jersey Shore. Madre mia. O sigui, ja no saben què inventar. Però allò seria molt, molt bèstia, saps? Perquè, o sigui, jo he vist Jackass i et quedes... Ui, com collons poden ser capaços? Es ara, diria... Jersey Shore, mare meva. Es dirà Book Wild. Book Wild. Però potser s'ha detingut, també, perquè, no sé, tenen que ser massa tontos. Allò és fracàs escolar, vale? Doncs però... bé. No sé, sí. A mi aquests programes no... Rere l'èxit de Jersey Shore, Jordi Shore i Gandia Shore, l'MTV d'Estats Units vol reinventar la fórmula inventant aquest nou format que estaria entre, com hem dit, Jersey Shore i aquests programes Shore, perquè ara tot és Shore, de veritat. Jersey Shore... farem un mica, Jordi Shore, no, sí. Gandia Shore, després jo he vist un munt de grups al Facebook que si Terrassa Shore, Mataró Shore... Sabadell no l'he vist, però segur que també està. Barcelona Shore, és que hi ha de tot. Jo, sí, hem de fer un contrari a Shore, un Mikasa Shore i de tot. Claro. Ho farem. Doncs bé, segur que si ho estrenen tindrà èxit perquè, a veure, el que està clar és que aquests programes tenen èxit. Jo estic molt viciada a tot els shorts. Els shorts. Preferiblement el jersey. El jersey és el millor. I després... el Gandia. No, el Jordi no m'agrada. El Jordi no, és que el Jordi és un... Jordi, ara sembla que estiguem parlant de... Principalment no ho miro. El Jordi Shore, com et digui. Jordi, de tota la vida. Doncs bé, anem ara amb la secció que parlàvem fa una estona. Sabem que iniciar-se en el món de la música mai ha estat fàcil. Per això, avui, a conducta contrària, el nostre descobriment youtubero d'aquesta setmana és... Connie Talbot! Doncs bé, els vídeos de Connie han estat vistos per més de 500 milions de persones al YouTube, fent una veritable sensació a internet. Ella ha visitat molts països del món, incloent els Estats Units, on va aparèixer tant el programa d'Oprah Winfrey i shows com Helen DeGeneres. Connie ja ha llançat 3 CDs, en els seus CDs hi ha covers, i ella té l'esperança de llançar el seu quart àlbum aviat. Connie Talbot és un fenomen i és molt estimada al món per al seu incomparable talent vocal i el seu carisma entranyable. Amb la seva veu angelical està conquistant doncs, moltes persones. Què us sembla si escoltem dues de les seves cançons? Aquesta sí. M'agrada molt. És Reach Out, de Connie Talbot. Canta bé. Doncs bé, això és Reach Out, la canta la Connie Talbot amb Jordan Jensen. I a continuació anem a escoltar una altra cançó d'ella, molt coneguda també, és d'una pel·lícula de Disney, que és Pocahontas, suposo. Colors of the Wind in the Wind, de Connie Talbot. People maca la cançó. Aquesta cançó és una cançó super maca, m'agrada molt. Doncs l'ha cantat la Toni Talbot, és Colors of the Wind i és de la pel·lícula Pocahontas, no, Anna? Tu l'has vist? És que ara potser m'estic equivocant. Jo l'he vist, la pel·li, però no em sona... Jo crec que és Pocahontas, no? O Mulan, sí. No, Mulan no. És que jo sempre em lio, entre aquestes dues em lio. La Pocahontas sí. És la Índia i la Mulan la Xina, no? Sí. Vale, doncs ja està, ja dubte aclarat per tots els nostres oients. I doncs bé... Has dit la Pocahontas és la Índia i la Xina? La Xina és la Mulan, sí. No? Sí, la que està passant per un home. Sí. Ah, vinga, explica'ns una miqueta la història de la Mulan en 10 segons. A veure, me recordo més de la Pocahontas, per això jo sé que la Mulan vol anar a la guerra o jo què sé on, es talla el cabell, es torna home i demostra que les dones també poden ser com els homes. S'ha acabat el temps, Esther. Doncs ja són 28. S'ha acabat els 10 segons i a part hem de recordar fins aquí conducta contrària, però abans recordem... Com hem dit al llarg del programa, la setmana que ve tindrem coses, sorpreses, coses, moltes coses. Sí. I us donem un adelantament, sí. Espero que no m'estigui escoltant ningú que escrigui als diccionaris perquè... Sí. Doncs, la setmana que ve tindrem el compte enrere per Nadal i d'aquí, depenent si fem programes o no a les festes, doncs tindrem diferents especials que ens podreu anar escoltant. Fins aquí, conducta contrària, moltes gràcies per escoltar-nos, estem super agraïts d'estar amb vosaltres cada divendres de 8:30 a 9:30 i ens veiem la setmana que ve amb el compte enrere. Adeu! Bona nit! Bona nit.